طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hiç şüphesiz ki arkadaşımız soruyor. Diyor ki Abdülmecid ismi bir kişiye verilebilir mi? Mecid Allah'ın ismi mi? Diyoruz ki evet. Sizin bildiğiniz kadarıyla Buhari ve Müslim'de gelen hadiste diyor ki Allahümme kema barakte ala İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. Mecid Allah'ın ismidir. Mecid Allah'ın ismidir diyoruz hiç şüphesiz. Fena Allah'a en güzel isimlerindendir. Onun için Mecid denilebilir. Mecid denilebilir, Abdülmecid denilebilir, Abdülmecid diye isim andandırabilir.